Шчасце, што тады не ўсталі магутныя беларускія рады ды і мужыкі. Быў там такі чырвоны князь Карбанарый Загорскі Вежа. Глядзеў на нашую калатэчу звысака, як сам пан Бог. Ну-ну, маўляў, варушыцеся. А я аб адным маліў, хоць бы ўсе гэтыя загорскія ракутовічы ды іншыя не паўсталі. Не паўсталі тады. Але з таго часу шмат змянілася. Усе гэтыя паны чарнышэўскія, страхавы, дабралюбавы спяць і сняць сімпатычненькіх братоў-беларусаў. Філія герцанаўскай канторы. Узрадаваліся магчымасці стварыць яшчэ і асобную беларускую нацыянальнасць. На пустым месцы такі намер не ўзрасце. Літаратура ў іх у беларусаў свая з'явілася. Гурткі, вучоныя свае. Хутка з'явяцца і свае камуністы-дэмакраты. А значыць, давядзецца страляць. І таму я за сябе спакойны, нават пры цяперашняй падзяцы за верную маю службу. Я разумею вас, сказаў Валуеў. Гэта навалач раней пастаўляла нам арыстакратаў. Цяпер будзе пастаўляць мяцежнікам. Валуеў не даў зразумець, што смяротна пакрыўджаны, і вырашыў, што ён гэта Мураўёву папомніць. Шэф не мог не разумець, што сказаў страшэнную нетактоўнасць. Ён не мог не ведаць аб паходжанні самога імператара і яго Валуева. Раманавы паходзілі ад беларускага роду кабылаў. Ён, Валуеў, паходзіў ад беларускага баярына Вала, што перабег на службу да маскоўскіх князёў яшчэ перад кулікоўскай бітвай. Пакрыўдзілі, не мог па худароднасці разлічваць на поспех. Валуеў успомніў ананімны жарт, ён меркаваў, што сказаў гэта Храптовіч з міністэрства замежных спраў. Вось выслужыцца ён, чакайце, будуць вол і кабыла в адной запрашцы. Не варта было так жартаваць. Жартаўнік быў упэўнены ў сваёй бяспецы, ведаў, што такога ніхто не асмеліцца данесці цару. Валуеў ведаў. Слова – страшная зброя. Ён сам не задумаўся знішчыць рэпутацыю міністра замежных спраў Несельроде адным словам. Нарадзіўся ад германскіх бацькоў у лісабонскім порце на англійскім караблі, хрышчаны па англіканскаму абраду. Канцлер сапраўды быў няўдзячнае быдла. 39 год запраўляў замежнымі справамі імперыі, ды так і не ўдасужыўся вывучыць хоць адно слова па-руску. І ўсё ж Мураўёву не варта было так жартаваць. Падначалены яшчэ не звык да таго, што ніхто больш не ненавідзіць адзін аднаго, чым калегі па служэнню адной імперыі, адной ідэі, адной асобе. А паходжанні сваім дырэктар ніколі не забываў. І таму, што паходзіў адтуль, не любіў старога гнязда, як часам выскачка не любіць хаты, дзе нарадзіўся. Я адчуваў, што і государ не любіць Беларусі за тое самае. Тамтэйшая арыстакратыя занадта сведчыла супраць ягонай худароднасці. Ён не любіў і падсвядома помсціў за гэта зямлі, адкуль выйшаў, хоць і не прызнаваўся б у гэтым нават сабе. Таму Валуеў таксама хацеў для гэтай зямлі далейшага зла. А далейшае зло маглі спыніць толькі уступкі. І Валуеў пазней чыніў сялякае зло з ненавісцю і запалам ренегата. Ён з радасцю падумаў, што Мураўёву, хоць часова, ляцець Потырч галавою. Ён ведаў, як не ўхваліў государ на дзяржаўным пасяджэнні 9 лютага дзеянню Мураўёва, што разам з графам Строгановым прагаласаваў, каб вольныя сяляне, уступаючы ў шлюб, прасілі на тое дазволу памешчыкам. Не так грошы, як гонар. І ясна, што государ ледзь не накрычаў на іх. У шлюбным пытанні саступіць лягчэй, чым у зямельным. Не хапала яшчэ чапляцца за такую лухту. І без таго абрэзалі рэформу да непазнавальнасці. Ах, і добра будзе, калі ён паляціць. І ён з усмешкай успомніў, як князь Арлоў, станістая постаць, суровае аблічча, але рухаюцца толькі рукі і галава, а тулава, як каменная торса ў крэслах, а позірк часам разумны, а часам блукае, быў вар'ята, сказаў пра Мураўёва. Ён разумнейшы за ўсіх іх, але глядзіць то наперад, то назад, то па баках, абы толькі сабе не пашкодзіць. Мураўёў між тым бурчаў словы, якія нічога не азначалі, акрамя раздражнення. Міністры, плутягі, Чэўкін хаця б. Ён не карыстаецца павагаю. Ён дасціпны, ён гарбаты. Гэты павук носіць канстытуцыю в сваім горбе. І хоць лічыць міністраў канстытуцыяналістамі было несправядліва ў вышэйшай ступені, Валуеў засмяяўся. А рыбап'ер, бурчаў Мураўёў, не рыбап'еры яны, а рабеспьеры. Падумаў Валуеў, ды ты ніжэй усякай крытыкі. А сам сабе вырашыў, што на рауце ў вялікай княгі не скажа аб ім, а магчыма і ў дзённік запіша, каб ведалі ягоную памяркоўнасць. Прыблізна так. Бедны Міхаіл Мікалаевіч, жудасна яму даводзіцца. Дзе ранейшы апломб і ранейшая ўпэўненасць у поспеху ўсе падданых дакладаў? Гэта ўзвысіць яго, Валуева, і запэўніць усіх у ягонай бесстароннасці. Было тым часам 11, а ў 12 пачыналася пасяджэнне дзяржаўнага савета. Яны рушылі да выхада. Валуеў перадаў звычайныя свецкія плёткі, каб шэф не заўважыў заклапочанасці. А сёння да мяне заязджаў ваенны міністр. Ён ледзь не больш чырвоны за брата, ва ўсякім разе больш жоўчны. Я яму сказаў, што нельга аб'яўляць вызваленне на масленіцу, калі ўсе п'яныя. Ведаеце, які адказ? Але? Ды што ж, скарбу і адкупшчыкам будзе больш даходу. Цяпер яны ехалі в адной карэце. Карета падначаленага кацілася пустая за карэтай шэфа. Валуеў глядзеў у акно. На скрыжаванні вуліц давялося на хвіліну спыніцца. Паўз карэты ішлі прахожыя. Два з іх прыцягнулі да сябе ягоную ўвагу. Адзін мужнай узнёслай прыгажосцю, другі ніжэйшы, асіметрычнымі вачыма на цяжкаватым абліччы. Вочы сустрэліся, і прахожыя не адвялі іх, пакуль карэта не кранулася. Зусім юныя з нечаканым неспакоем падумаў Валуеў, але якія вочы, якая мужная і неспакойная прыгажосць у аднаго, які страшны ў сваёй суцэльнасці, здатны на ўсё твар у другога. Ён быў фізіягнаміст і часта раздумваў над абліччамі сустрэчных. Ух, якія вочы! Хто такі? – спытаў у Кастуся Загорскі. Не ведаю, нейкая брыда. А вось у спадарожніка ягонага. А вось гэта аблічча, як гіена. Хацеў бы я ведаць, хто гэта такі. Хадзем, браце, нас чакаюць. Яны паскорылі крокі. Валуеў хадзіў па перадпакоі, чакаючы, пакуль яго выклічуць даваць звесткі па сельскай гаспадарцы. Ён ведаў, што государ зараз пачынае пасяджэнне кароткай прамовай, якой нагадвае аб папярэдніх фазах сялянскай справы і паўтарае патрабаванні, каб справу разгледзелі без зацяжак. І хоць ён ведаў, што потым прачытае чарнавік прамовы, яму было непрыемна, і суцяшала яго толькі тое, што хутка і ён, Валуеў, будзе сядзець сярод членаў савета, а для некаторых гэтая магчымасць днямі скончыцца, і таму яму, Валуеву, лепей, бо для яго яшчэ ўсё наперадзе. Валуеў ведаў чакаць доўга, не менш як да 5-6 гадзін, і нудзіўся. Часам, праходзячы паўз дзверы, чуў галасы. Ага, Гарчакоў паўстае супраць парушэння дваранскіх правоў. Строганаў і Гагарын падтрымліваюць яго. Паважаныя старыя ўсевізне, пляшывыя малпы. Мураўёў трымаецца за сваё. Не навучыўся нічому, як, напэўна, халодна глядзіць на яго імператар. Валуеў усміхнуўся. Вось бледны фантан слоў Аненкава. Нібы скардзіцца. Расказвае нешта аб саратаўскім памешчыку з севастопальскіх герояў. Севастопальскі герой, ваша вялікасць. Яму належыць выдаць дачку, а праект рэдакцыйных камісій зробіць з яго жабрака? Каму цяпер справа да саратаўскіх памешчыкаў? Ёлуп! А 45 чалавек, акрамя государа, у тым ліку тры вялікія князі і прынцып Альденбургскі, слухаюць. Ось зараз выступае граф Блоудаў. Дзіўна, як ён не заснуў. На дакладах заўсёды спіць. Старшыня савета, прэзідэнт акадэміі, былы член Арзамаса. А на конт вотчынай паліцыі, ваша вялікасць, гэта дваранства падносіць вам бізун і пугу для хвастання мужыкоў. Глядзіце самі, абмяркоўваюць. Вось пытанне аб норме надзелаў і аб тым, што трэба іх прызначыць заканадаўча. Гавораць, божа, якая нудота. Урэшце асілілі 30 галасоў. За 15 супраць. І раптам зверху даляцеў дзіўны тупы грукат, нібы нешта звалілася. За ім 2 секундамі пазней яшчэ трэск быў такі, нібы нехта клінамі расколваў дрэва. Скаланулася столь, устрывожаны Валуеў пайшоў да сходу і пачаў падымацца ўгору. Знізу, абганяючы, спяшаліся дзяжурны афіцэр, прыгажун з белымі валасамі і 2 каравульныя. Тое, што ўпала, ўпала ў гербавай зале. Валуеў падышоў да дзвярэй, спыніўся ўражаны. Праз паркет бегла расколіна. Выбітыя дубовыя планкі разляцеліся далёка па падлозе. «Што такое?» – спытаў Валуеў. Афіцэр глядзеў з жахам. На падлозе ля ягоных ног, туга абцягнутых бліскучымі ботамі, ляжаў разбіты ўшчэнт мінскі герб. Але дзяжурны глядзеў не на герб. Валуеў прасачыў, куды глядзяць ягоныя вочы, і адчуў, як і ў яго пабеглі па спіне мурашкі. Мінскі герб ударыўся аб падлогу так моцна, што ўпала карона з другога герба, які вісеў насупраць на сцяне, дзе не было вокнаў. Упала карона з дзяржаўнага герба. Афіцэр умольна склаў рукі. Калі ласка, нікому не кажыце. Боже, што ж рабіць? Такое злавеснае здарэнне. Давядзецца распусціць чутку, што ўпала толькі карона з мінскага. І я вам так раю, з усмешкай сказаў Валуеў. Яны глядзелі на пашчапаны паркет. «А сёння яшчэ і гадавіна з дня смерці Пятра Вялікага», – сказаў афіцэр. «Божа мой, божа!»